by dało się zrozumieć. Muzyka Piotr Moss. Dzisiaj około 11:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 dzień listopada i godzina 6. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prąd w przyszłym roku nie podrożeje. Zamrażamy ceny energii na 9 miesięcy. Przedsiębiorcy zapłacą niższą składkę zdrowotną. Będzie naliczana od 3/4 minimalnego wynagrodzenia. Ukraina po raz pierwszy użyła amerykańskich pocisków Atacms do atakowania celów w Rosji. Ceny prądu nie wzrosną, przynajmniej do jesieni przyszłego roku. Rząd zamroził stawki na ponad pół roku. Prąd w polskich domach nie podrożeje w roku 2025. Zamrażamy ceny energii na 9 miesięcy. W tym czasie powinno dojść, zgodnie z tym, co proponujemy w naszej ustawie, do obniżenia taryf, więc niewykluczone, że dalsze zamrażanie nie będzie konieczne. Ale jeśli będzie konieczne, będziemy to także rozpatrywali. Mówił premier Donald Tusk. W ocenie opozycji to kiełbasa wyborcza. Zbigniew Kuźmyk z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że projekt powstał na potrzeby przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Mamy wyraźnie podwyższoną inflację, która w tej chwili osiąga już 5% i ona w oczywisty sposób uderza po kieszeni najsłabsze grupy społeczne i rośnie niezadowolenie. Gdybyśmy mieli do czynienia z taką drugą falą na początku przyszłego roku, no to rozumiem, że trudno by było kandydatowi Platformy prowadzić kampanię wyborczą. Rządowy projekt przewiduje, że maksymalna cena prądu dla gospodarstw domowych zostanie utrzymana na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. Rząd przyjął też projekt ustawy o reformie składki zdrowotnej. Rozwiązanie zakłada, że w przyszłym roku wyniesie 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia. W ocenie ekonomisty Piotra Araka zdecydowały tu względy ekonomiczne. Zmiany w składce zdrowotnej tak, żeby ten argument mniejszego obciążenia i jednocześnie wystarczającego finansowania systemu ochrony zdrowia jakoś uelastycznić. No jest trudny do znalezienia w obecnie napiętej sytuacji budżetowej. W związku z tym wydaje mi się, że kluczowy argument był kosztowy, czyli to, że to rozwiązanie będzie budżet przyszłoroczny kosztować tylko 1 mld zł plus te 4 miliardy dotyczące środków trwałych i ich zbywania, które oznaczają mniejsze wpływy do Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmiany mają wejść w życie w styczniu. Skorzysta na tym 900 tysięcy głównie małych i średnich przedsiębiorców. Ukraina ma pociski Atacms i będzie z nich korzystać, oświadczył ukraiński prezydent. W ten sposób Wołodymyr Zełenski odniósł się do informacji o pierwszym użyciu amerykańskich rakiet przez ukraińską armię w głębi rosyjskiego terytorium. Wcześniej Waszyngton zezwolił na rażenie celów w Rosji. Ukraiński prezydent pytany o atak na rosyjski skład broni w obwodzie briańskim nie potwierdził wprost informacji. Przepraszam, ale nie będę podawał niepotrzebnych szczegółów. Ukraina posiada możliwość rażenia dalekiego zasięgu, posiada dalekosiężne drony własnej produkcji. Ukraina posiada niejedną rakietę Neptun, a obecnie mamy Atacms. I to wszystko będziemy wykorzystywać. Atak potwierdzili Amerykanie i rosyjski resort obrony. Wojska ukraińskie ostrzelały obiekt wojskowy położony 130 km od ukraińsko-rosyjskiej granicy w okolicach miasta Karaczew. 6 dzieci z objawami zatrucia trafiło do szpitala w Słupsku na Pomorzu. To uczniowie jednej ze szkół, którzy źle się poczuli po zajęciach na basenie. Wszystkie uskarżały się na bóle gardła, bóle brzucha. To objawy, które zdaniem lekarzy mogą wskazywać na zatrucie chlorem. No, dzieci te przebywają w naszym szpitalu jeszcze przez kilka dni i będą poddawały leczeniu i obserwacji. Rzecznik szpitala Marcin Prusak powiedział, że życiu dzieci nie zagraża niebezpieczeństwo. Basen, w którym kąpały się dzieci, należy do jednego z usteckich hoteli. Wczoraj był tam sanepid. Do zakończenia kontroli pływalnie zamknięto. 88-latek z Białegostoku. Nie dość, że nie dał się nabrać, to jeszcze przychytrzył oszustów. Zadzwonił do niego rzekomy policjant z informacją, że rozpracowuje grupę wyłudzającą pieniądze od seniorów i że zadzwonią oni także do 88-latka. Oszust poprosił seniora o pomoc w ich zatrzymaniu, informuje Malwina Trochimczuk z białostockiej policji. Aby pomóc złapać przestępców, senior miał przygotować zgromadzone w domu oszczędności i zostawić w reklamówce na wycieraczce. Senior domyślił się, że rozmawia z oszustem, powiedział, że ma w domu 40 tysięcy złotych i udając, że przelicza pieniądze, spakował do reklamówki chusteczki. 88-latek przygotował specjalny pakunek z niespodzianką. Do reklamówki przywiązał sznurek, który obwiązał wokół dłoni, zamknął drzwi i czekał na odbierającego. Będąc wciąż na linii z oszustem, poczuł szarpnięcie. 88-latek zaczął przyciągać sznurek do mieszkania, a odbierak ciągnął go w drugą stronę. Po chwili senior otworzył drzwi i wyszarpał reklamówkę z rąk odbieraka, który uciekł. Policjanci przypominają, że nigdy nie proszą nikogo o pieniądze. Klimat. Jakość powietrza niemal w całym kraju jest bardzo dobra lub dobra. Wyraźne przekroczenie wartości stężenia szkodliwych pyłów notuje się tylko w Kołobrzegu. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania w takich warunkach na wolnym powietrzu. Prognozy zużycia energii wskazują, że sieć może być przeciążona wieczorem między 18 a 21. Warto wtedy rozważyć ograniczenie zużycia prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zimowa pogoda zawitała do Polski. Najbliższe dni mogą oznaczać ujemne temperatury, opady śniegu, zawieje i także opady krupy śnieżnej. Południe kraju już wczoraj wyglądało biało-zimowo. Czy dziś o poranku trzeba doliczyć do planów kilka minut na odśnieżanie samochodu? No to już pytanie do Państwa. 2 dwójki i 7 trójek. Czy u Państwa śnieg leży? Bo będzie dziś znów padał. W górach oraz miejscami na Pomorzu możliwy przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm. Nad morzem także lokalnie możliwe burze. Na Pomorze, centrum i południe kraju ostrzegane są przez IMGW przed silnym wiatrem. Temperatura maksymalna na dziś to od 2 stopni na północnym zachodzie, przez około 5 w centrum, do 10 na południowym wschodzie kraju. Na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Michał Jędrkowiak i Robert Grządowski. Zapraszamy do Trójki, właśnie. 2 dwójki i 7 trójek. To numer do nas, proszę dzwonić w każdej radiowej sprawie. Jesteśmy z Państwem do 9. Trzeba łykać, to masło na siebie. Lady Pangi, Wademek Kumskauta na początek porannej audycji. W 325 dniu 2024 roku słońce wzejdzie dziś o 7.06, zajdzie o 15.37, co oznacza, że 8,5 godziny będzie trwał tylko ten dzień. Dość wcześnie już robi się ciemno. A o czym powiemy w porannej audycji? Między innymi padnie dziś pewna nieciekawa statystyka. 14 829 przekleństw i wulgaryzmów, co przy łącznej sumie 7677 minut daje średnio 1,93 przekleństwa lub wulgaryzmu na minutę. I nie chodzi tu o psy Pasikowskiego, choć dziś 32. rocznica premiery tego przeboju. So, Angela. Tak, chodzi o freak fighty i fakt, że politycy coraz śmielej poczynają sobie w walce z tą formą patologii. Edukacja, ten temat także dziś w porannej audycji. W Wielkopolsce znów będzie można się poczuć jak na lekcji polskiego na przykład w 2021 roku. Pierwsza moja reakcja to był taki nawet dreszcz, że jak my możemy znowu wracać do sytuacji, z którą żeśmy żyli w czasie pandemii. Dziś rozpoczyna działalność Centrum Nauki Zdalnej. O co chodzi? O wszystko Państwu wyjaśnimy w ramach porannej audycji, ale zaczniemy dziś od ważnego listopadowego tematu badań profilaktycznych. Mówią, nie idę do lekarza, bo zaraz coś wykryje. No ale jak wykryje, czym wcześniej, tym lepiej. Prosta zasada, ale chyba najbardziej powinna obowiązywać, prawda? Im wcześniej, tym lepiej, zdecydowanie. To i więcej w porannej audycji do godziny 9:00. Teraz kamera obskura na trójkowej antenie. Synoptycy zapowiadają zimową aurę. Wczoraj już było biało w części kraju. To jak wygląda dziś o poranku? To przygotowanie samochodu do jazdy. Odpowiedź, jeśli się nie mylę, z Sandomierza. To jest po prostu szać. I ja nie skrobię, tylko puszczam na wiatr. No i jeszcze śmieci posegregowane. Ranna przebieżka. Pozdrawiam. Dla zdrowia taka przebieżka jak najbardziej się poleca. A skoro o zdrowiu mowa, przypominamy, że listopad jeszcze się nie skończył, a to miesiąc świadomości męskich nowotworów, zwłaszcza jąder i prostaty. No i lekarze zachęcają, by przeprowadzać te badania profilaktyczne. W Puławach na przykład do badań mają mężczyzn zachęcić warsztaty, happeningi i zajęcia sportowe. Na przykład w pobliskim Tomaszowie zorganizowano treningi Nordic Walking, podczas których podkreślano rolę profilaktyki i skutecznie przekonywano uczestników. Sam się badam, ale u lekarza nie byłem, to prawda, nie? Żeby specjalista stwierdził, czy wszystko jest w porządku. No i myślę, że tak właśnie myśli większość mężczyzn, prawda? Czyli do lekarza szerokim łukiem. Ale rzeczywiście po takich akcjach, po takich namowach tutaj też koleżanek i kolegów innych, jestem jakby przekonany do tego, żeby pójść jednak. Maryla Miłek, prezeska Fundacji Bezmiar. Cały listopad jest niebieski, czyli november, mowember, wąsopad. Wszyscy na dzisiaj zapuściliśmy wąsy, ubraliśmy się na niebiesko, bo chcemy przypominać o tym, że w listopadzie mężczyźni mają szczególnie w listopadzie o siebie zadbać, czyli profilaktyka raka prostaty. No ja jeszcze szczerze mówiąc nie badałem się, jeśli chodzi o te męskie sprawy, ale myślę, że to w niedługim czasie będzie musiało po prostu do tego dojść, no bo rzeczywiście statystyki są nieubłagane, dużo mężczyzn po prostu przychodzi te choroby, tak więc myślę, że tak, wszyscy powinni się badać. Przynajmniej teraz w roku te podstawowe sprawy. Dzięki nawet mediom, czy radio, czy telewizja, czy nagłaśnianie tego w internecie, to jest wspaniały pomysł. Mężczyzn niestety trzeba przekonywać do tego badania. A taka akcja pana przekonuje, czy już pana dawno przekonała? Ja już jestem dawno po badaniach, ja w ogóle jestem osobą chorą, może na inne schorzenia, ale wiem, jak ważne jest zdrowie i dlatego wszystkich w rodzinie i znajomych namawiam. Na badanie się, na zadbanie o swoje zdrowie i o przyjaciół, między innymi i o rodzinę, bo to przecież i o to chodzi, żeby ich nie zostawić samych, prawda? No nie oszukujmy się, my jako partnerki, żony, siostry, mamy po prostu wpływ na naszych panów i możemy im o tym przypomnieć, możemy ich zaciągnąć nawet do lekarza. Bardzo się cieszę na przykład ja ze swojej strony, że właściwie to te akcje spowodowały, że mój mąż poszedł na te badania. I może nawet nie ja, bo chyba własna żona na własnego męża ma najmniejszy wpływ, ale w momencie, kiedy przyjechał do nas gość, i mówi, w listopadzie ja idę się badać, to wtedy mój mąż, no to może i ja się pójdę zbadać. Elwira Krekora-Polak, wiceprezes Fundacji Piękne, Silne, Wyjątkowe. Tak naprawdę za 4 lata co czwarty Polak będzie chory na nowotwór. Więc im częściej mówimy i do większej rzeszy ludzi, tym więcej będziemy uświadomieni i będziemy zwracali uwagę na nasze zdrowie. Robert Paciorek, jestem sołtysem wsi Tomaszów. Do tej pory no, te badania prostaty i tak dalej, no to był to taki między mężczyznami temat tabu. Ale nakłaniajmy do tego, żeby to bardziej się otwierać na tą profilaktykę. Mówią, nie idę do lekarza, bo zaraz coś wykryje. No ale jak wykryje, czym wcześniej, tym lepiej, niż później nie doczekać swoich lat, których ma się dożyć. I choćby z tego powodu warto, ja miałem pójść na badanie w sobotę, takie bezpłatne, w jednej z warszawskich galerii handlowych i poszedłem, no ale kolejka była tak długa, że trzeba było odpuścić, co w sumie cieszy. Ale proszę nie krzyczeć, bo byłem na badaniu, tylko że w poniedziałek, USG, szybka akcja, już wiem, coś tam się pojawiło, ale nie jest to nic złośliwego, na razie tylko do obserwacji, trzeba wrócić na USG za rok. Czuję się pewnie z tą wiedzą i choćby dlatego także osobiście Państwu takie profilaktyczne badania polecam. Nie mam wątpliwości, że Leny Krawic powiedziałby to samo. Hypnotized. My heart's beating. Lenny Kravitz i Honey na trójkowej antenie, 22 minuty po szóstej. Przegląd prasy. W ostatnich dniach doszło do tajemniczego uszkodzenia kabli podmorskich na Bałtyku. Szczegóły nie są do końca znane, ale sprawa jest na tyle poważna, że poszczególne kraje rozpoczynają śledztwa w tej sprawie. A Business Insider zastanawia się, czy takie ataki mogą sprawić, że Rosja, która wydaje się oczywistym kandydatem na sprawcę, może w ten sposób odciąć nam internet. Na razie wiadomo o zniszczeniu dwóch kabli na dnie Bałtyku. Jest dość prawdopodobne, że stoją za tym siły zewnętrzne. No i właśnie, to pytanie o Rosję. Marcin Majek, ekspert portalu niebezpiecznik.pl, uspokaja, że sieci telekomunikacyjne powinny być przygotowane na takie wydarzenia. Pamiętajmy, że internet powstał jako sieć wojskowa, jest ona zatem przygotowana na ataki, choć nie oznacza to, że nie mają one, te sieci, problemów, powiedział Marcin Maj. No i z drugiej strony przestrzegł, że może być to po prostu test, że obce siły sprawdzają nasze zabezpieczenia i naszą reakcję. Częściowo uspokojony, zapraszam do słuchania serwisów Trójki, w nich na pewno najnowsze wieści, jeśli tylko takie się pojawią w przestrzeni publicznej. Przedstawimy te wieści na temat uszkadzania kabli na dnie Bałtyku. A teraz zaglądamy do tygodnika Angora, w zasadzie do wkładu Angorka, tego dla najmłodszych. Ciekawe informacje z Wielkiej Brytanii, o brytyjskim słowie roku 2024. Słowo brat, czyli bachor, zostało tym brytyjskim słowem roku. Jego negatywne znaczenie osłabło jednak w świadomości i odbiorze wielu ludzi przez piosenkę Charlie XCX. Teraz określając kogoś bachorem, Brytyjczycy mogą mieć na myśli, że dana osoba jest niezależna, pewna siebie i słusznie poszukująca w życiu przyjemności. Jeśli dobrze pamiętam, to słowo brat także w plebiscycie na młodzieżowe słowo roku w Polsce jest nominowane. Skoro szukamy przyjemności, czemu nie? A w temacie języka angielskiego także wieści z portalu polskieradio24.pl. Badania przeprowadzone przez amerykańskich naukowców z Uniwersytetu w Pittsburghu pokazały, że poezja tworzona przez sztuczną inteligencję jest lepiej oceniana niż wiersze pisane przez poetów. Czytelnicy nie będący ekspertami z dziedziny literatury stwierdzili, że tak wygenerowana, czyli przez sztuczną inteligencję, poezja jest dla nich bardziej zrozumiała. No to teraz wszyscy nasi słuchacze, którzy czasem coś do szuflady piszą, złapali się za głowę. Czy to oznacza koniec ludzi poetów? Zapraszam do artykułu na polskieradio24.pl. The winky's beating on my window. I haven't slept all night. That drum just keeps on banging. They must be buzzing at the mouth. Like bees in a hive. Tell me when the morning arrives. This place is just not for me. I say it all the time. My friends, they just ignore me. Tell me never mind. We know your life. For us, long build some rhymes. Upon the concrete, the dirt is in my mouth. I clench my fists and feet. I'm trying to cry out loud, make a sound. Something is keeping me down. This place is just not for me. I say it a thousand times. My friends, they just ignore me. Tell me never mind. Waiting on your life on some new surprise. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M55. Poczwórny aparat. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz w super cenie za 999 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Cześć Marek, potrzebuję dostawczego samochodu na już. Ty się znasz, co mi polecisz? Jak dostawczy? To tylko Iveco Daily. Wiesz, duże możliwości zabudowy i ta legendarna wytrzymałość. Poza tym wiem, że teraz w salonach Iveco mają ostatnie sztuki obecnego modelu z mega rabatem. Nawet do 90 tysięcy złotych. Wow, to robi wrażenie. Tomek, tylko naprawdę nie ma na co czekać, bo to ostatnie sztuki i żeby inni cię nie wyprzedzili. Bądź w salonie Iveco przed innymi. Oferta limitowana do wyczerpania zapasów. Odwiedź autoryzowanego dealera Iveco już dziś. Jak u ciebie czysto. To mój nowy odkurzacz Samsung Bespoke Jet. Jestem absolutnie zakochana. Aż tak? Powiedz o nim coś więcej. Patrz, pojemnik na kurz. Sam się opróżnia. Odkładasz odkurzacz na stację czyszczącą, naciskasz i już. Robi wrażenie. A jaki skuteczny. Bez problemu poradził sobie z sierścią tofika na kanapie i dywanie. Rzeczywiście, jest go za co kochać. Odkurzacz Samsung Bespoke Jet. A ty za co go pokochasz? Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Szukasz niezawodnego dostawczaka? Poznaj Toyotę ProAce Max. Największy i najbardziej wszechstronny model w gamie ProAce. Aż 19 wersji nadwozia do 17 metrów sześciennych ładowności i uciąg przyczepy do 3 ton. A do tego gwarancja do 3 lat lub miliona kilometrów i atrakcyjny leasing 102,8% z Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Informacja skierowana do przedsiębiorców. Finansowanie uzależnione od oceny zdolności finansowej. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Ceny prądu w przyszłym roku bez zmian. Rząd zdecydował o zamrożeniu stawek dla gospodarstw domowych. Do września pozostaną na poziomie z tego roku. Zamroziliśmy cenę maksymalną za megawattogodzinę energii. Utrzymujemy zerową stawkę za opłatę mocową. Mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Rząd nie wyklucza następnych korzystnych zmian w kolejnych miesiącach. Sukcesem zakończyła się akcja ratowników Topru w rejonie Żlebu Kulczyńskiego. 8 godzin trwała wyprawa po samotnego turystę, który zszedł ze szlaku i utknął w połowie progu w tak zwanym Rysie Zaruskiego. Dotarcie do mężczyzny wymagało wspinania się z asekuracją w skalno-lodowym terenie. Akcja odbywała się też w trudnych warunkach, szczególnie w wyższych partiach. Ratownicy ostrzegają, że w najbliższych dniach w Tatrach spodziewane są kolejne opady śniegu, a także silny wiatr. Kilkaset tysięcy mieszkańców Kuby pozostaje od niedzieli bez energii elektrycznej i wody. Jak tłumaczą kubańskie władze, problemy są przez awarię krajowego systemu energetycznego. Najtrudniejsza sytuacja była wczoraj w położonej na zachodzie aglomeracji stolicy kraju Hawany. Wody w kranach nie ma. 250 tysięcy mieszkańców. Woda pitna dostarczana jest beczkowozami. Poważne problemy są też w prowincji Santiago de Cuba na wschodzie wyspy, gdzie wody i prądu nie ma już od tygodnia. Kubańskie służby informują, że w ciągu najbliższych dni konieczne jest przeprowadzenie remontów w głównej elektrowni kraju. Pełny serwis Trójki o 7. Czy piękną zimę mamy już tej jesieni? A to pytanie do Państwa, choć mapy pogodowe sugerują, że w nocy popruszyło na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Na najbliższe dni synoptycy prognozują ujemne temperatury, opady śniegu, zawieje i opady krupy śnieżnej. Dziś także będzie padać deszcz ze śniegiem i śnieg. W górach oraz miejscami na Pomorzu możliwy przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm. IMGW wydało ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Te obowiązują w wielu powiatach, w zasadzie w wielu województwach. Na wybrzeżu, w centrum, na południu i południowym wschodzie także. Temperatura maksymalna na dziś to od 2 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 10 na południowym wschodzie kraju, a ciśnienie niskie, w południe w Warszawie wyniesie 976 hektopaskali, choć będzie rosnąć. Za 27:07 to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. A to nie jest Tupac. To Bruce Hornsby. The Way It Is. The Way It Is, ponadczasowe, także na trójkowej antenie. Drodzy Państwo, Instytut Dyskursu i Dialogu organizuje taką galę i wręcza nagrodę dla dobrego dziennikarza. Dobry dziennikarz, po prostu tak to się nazywa. I w kategorii głównej, czyli no, do nagrody głównej właśnie, nominowany jest nasz redakcyjny kolega Piotr Łodej za podcast dementujący dezinformacje news albo fake news. Proszę mi wierzyć, Budzik, bo tak na niego mówimy w redakcji, bardzo poważnie i misyjnie traktuje dementowanie dezinformacji, walkę z dezinformacją po prostu. Kto słucha na antenie albo w podcastach jego audycji, ten wie, że bardzo rzeczowo fake newsy są tam dementowane. Więc ja polecam głosowanie na stronie indeed.pl i ndid.pl. Oczywiście inne kandydatury, inne nominacje także warto przejrzeć, by doceniać obywatelskich dziennikarzy, tych, którzy no właśnie misję dziennikarską wykonują, a wśród nich zdecydowanie Piotr Łodej. Pozdrowienia dla Piotra. Dziś usłyszą go Państwo po 16 w popołudniowym. Zapraszamy. Teraz Kim Nowak i Mokry Pies w Trójce. Przyszła już do Państwa zima, dwie dwójki i siedem trójek. W naszej mazurskiej okolicy szaro było, ale ciepło. Jest 3,5 stopnia na plusie. Natomiast w ogrodzie wiśnie, które zakwitły po raz drugi we wrześniu, niestety wczoraj stwierdziłem, że szczerniały i spadają. Pod najstarszymi drzewami mam wysyp opieńek. Po prostu zachodzę w głowę, dlaczego tak się stało. No i sam chyba tej zagadki nie rozwiążę. No, jestem ostatnią osobą na świecie absolutnie, by mówić cokolwiek o grzybach, ale może państwo pomogą. Zapraszamy do Trójki. Stop patologii i kropka. I to już nie o grzybiarzach, zmieniamy temat. Politycy rozpoczęli walkę z freakfightami, czyli walkami bokserskimi i walkami MMA internetowych patocelebrytów. To rezultat licznych protestów dotyczących organizacji takich gal i takich walk, między innymi protestu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Historię freakfightów oraz aktualny stan prawny przedstawi Paweł Turski. Choć mało kto o tym wie, walki freakfightowe są już z nami ponad 15 lat. Jako pierwsi zmierzyli się Mariusz Pudzianowski i Marcin Najman. Walki celebrytów i patocelebrytów na dobre jednak rozkwitły dopiero 6 lat temu, gdy, jak to się mówi w internecie, wyjaśnić się chcieli Jakub Guzik-Szymański i Michał Boks del Baron. Ja mówię serio, jak będzie każdy z youtuberów, ja chcę bokserami. Powiedz mi tylko kiedy, jak. Po sukcesie pierwszej gali Fame MMA, jak grzyby po deszczu, zaczęły pojawiać się kolejne federacje. Zaczęto też organizować konferencje prasowe przed galami, na których padło tylko w trakcie 54 takich wydarzeń 14 829 przekleństw i wulgaryzmów, co przy łącznej sumie 7677 minut daje średnio 1,93 przekleństwa lub wulgaryzmu na minutę. Wyliczał na swoim kanale twórca Kaszanka. Podczas konferencji dochodziło jeszcze do tak zwanych zadym. Zamknij p***, to idę do ciebie. Opinia publiczna mało się tym przejmowała, bo nie sprawdzała, co ogląda młodzież. To jednak w ciągu ostatniego roku uległo zmianie. Skala sprzeciwu wobec walk i świadomość społeczna wzrosły do tego stopnia, że sprawą gal zajął się w końcu rząd. Pod koniec października minister sportu i turystyki Sławomir Nitras zakazał organizacji freakfightów na PGE Narodowym. Stadion Narodowy to jest miejsce święte, a nie miejsce, w którym jeden człowiek kolanem rozbija nos drugiemu człowiekowi. Do pomysłu zakazania gal odniósł się na początku miesiąca premier Donald Tusk. Kad żadnych nie prowadzimy, bo przed jakąkolwiek formą cenzury będę się strzegł. Ale nie wykluczam, że jakiś pomysł, który ograniczyłby dostęp dzieci, będzie niezbędny. A apel do samorządów, aby nie wynajmowały hal federacjom, wystosowała przewodnicząca Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży Monika Rosa z KO. Wszystkie miejsca, które zostały wbudowane z środków publicznych, powinny być wolne od patowalk. Dlatego taki apel wystosowałam do samorządowców, aby sami sobie zadeklarowali, tworząc umowy z operatorami albo wynajmując takie miejsca, żeby właśnie takie freakfighty, patowalki nie mogły się odbywać. Zdaniem Mai Staśko, aktywistki społecznej, która skończyła pisać książkę o freakfightach, apel to za mało. Pomogłaby ustawa, ale ta o patostreamach wciąż nie była nawet czytana w Sejmie. Ta obietnica była, ta obietnica na razie nie została dotrzymana. Nic się nie dzieje w tym kierunku, ja nie widzę też, żeby taki projekt ustawy był proponowany, były prace nad nim. Niestety, a to by naprawdę bardzo, bardzo wiele zmieniło. Sankcje to chyba rzeczywiście ostatnia deska ratunku, bo młode osoby naprawdę nie widzą w walkach, konferencjach nic złego. Jest to forma rozrywki. Uważam, że jeżeli komuś się to podoba, to nie musi być to zakazane. Według mnie to jest po prostu taki boks czy coś. Rządząca koalicja do ustawy o patostreamach nie zamierza jednak wracać. Sposób na walkę ma być teraz inny. Pracujemy wspólnie z Komisją Kultury i Cyfryzacji nad tym, aby ograniczyć dostęp osób poniżej 18 roku życia do konferencji prasowych i streamów z takich wydarzeń. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ograniczenie dostępu może wejść w życie już na początku 2026 roku. No, czyli jeszcze chwilę poczekamy. Wybudowane z środków publicznych sale i hale, na przykład samorządowe, powinny być wolne od freakfightów? A może budżet miejski można w ten sposób podratować? Wiadomo, ile w tych freakfightach jest pieniędzy, a młodzież jakoś sobie poradzi. Państwa zdanie w tym temacie, o nie pytam. 2 2 i 7 3. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a day caught against the tide. Those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so each other. Lonely water, lonely water, won't you let us wander, let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. Stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. James Bay i Hold Back the River. Może to było to, pani Asiu? Jedna z naszych słuchaczek, o czym wiemy od piątku, szuka od lat piosenki, której fragment nuciła nawet na naszej antenie. Panią Asię proszę o kontakt telefoniczny na 2 2 7 3 lub mailowy, na przykład na zapraszamy do trójki@polskieradio.pl, bo listę sugestii dla pani mamy. A teraz mamy też odpowiedź w sprawie tych grzybów z Mazur. Słyszałem przed chwilą w audycji o pieńkach na drzewie, więc muszę tego pana zmartwić. To drzewo umiera. I tyle. No niestety nie brzmi to zbyt optymistycznie. Drodzy Państwo, jeszcze zaproszenia mam dla Państwa i tu także 2 2 7 3 to odpowiedni adres do tego, by no właśnie takie zaproszenia zdobyć. Warhouse, czyli solowy projekt Martina de Voldere, muzyka związanego przez lata z zespołem Baltazar. Warhouse, czyli ten projekt, oznaczać będzie w najbliższych dniach nową, czwartą już płytę, Karaoke Moon. Wysłuchamy jej przedpremierowo w czwartek, 21 listopada po godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Następnego dnia, 22 listopada, już premierowo ta płyta się ukaże, ale właśnie okazja do tego, by spotkać się w trójce, by wysłuchać przedpremierowo piosenek Martina de Voldere, jest taką okazją w czwartkową dla Państwa. Zapraszamy, 2 2 7 3 właśnie po to, by wpisać się na listę obecności. Za tobą długich okrążeń.